Anam sana gelemedim, kıymetini bilemedim, huzurunu süremedim. Anam, anam, anam, garip anam, huzurunu süremedim. Anam, anam, anam, garip anam. Anne, kıymetini analar başların tacı, yavrusuna hep duacı. Analar dertleri ilacı. Anam, anam, anam, garip anam. Analar dertleri ilacı. Anam, anam, anam, garip anam. Annem, annem, anam, anam, kıymetini söyle. dinlerdin, çareleri söylerdin. Anam anam anam garip anam, çareleri söylerdin. Anam anam anam garip anam, anne annem, anam anam, kıymetini bilemedi. Soğuk kış günleri yakardın, ağlamasın diye bana bakardın. Gecem zirmeye 10 kez kalkardın, tatlı uykularını bölerdin ana. Gecem zirmeye 10 kez kalkardın, tatlı uykularını bölerdin anam.